liksom lite på snubbar eller så. Men det är inte det är omöjligt att sitta igenom en koncept så fort de skruvar på lydanlägg. Eller man må ha mikrofon och allt möjligt. Då sitter man igen lite. Ja, för så vet man inte hur det är bentlöst. Yes.